1. Het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet moet aan de slag om toename van de armoede te voorkomen. Ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid zeggen dat in reactie op het rapport van het CPB. Dat verwacht dat zonder nieuwe beleid het aantal mensen in armoede toeneemt tot bijna 1 miljoen. Twee fabrikanten van de stint moeten voor de rechter komen en ook twee leidinggevenden. Volgens het Openbaar Ministerie verzwegen ze dat de stint niet deugde. Ze worden ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij een ongeluk met de stint kwamen 5 jaar geleden 4 kinderen om het leven. Duizenden moslims hebben in Oost-Pakistan huizen en kerken van christenen aangevallen en in brand gestoken. Niemand raakte gewond. Het gerucht ging dat christenen pagina's uit een Koran hadden gescheurd. En de Vriendenstichting van het Brabantse Bravis ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de eigen penningmeester. Die zou 84.000 euro hebben verduisterd. De bank van de stichting ontdekte dat er opvallend veel geld van de rekening verdween. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op een paar plekken. Onder andere op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de ketelbrug staat een kapotte vrachtwagen. Houd rekening met 25 minuten oponthoud vanaf Lelystad Noord. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de A67 Venlo richting de Belgische grens. Tussen knooppunt Leenderheide en Eersel 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot slot drukt op de N217 Dordrecht-Spijkenisse. File voor de Keultunnel 3 kilometer met 10 minuten extra. Daar is het drukker omdat de A29 nog altijd is afgesloten bij de Heinenoordtunnel. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. Zondag dan kiest Guatemala een nieuwe president. En de kandidaat die belooft dat hij de democratie zal terugbrengen in het autocratisch geregeerde land, die gaat voorop in de peilingen. Straks een reportage. En opgelet voor de liefhebbers van kattenplaatjes. In Engeland is namelijk een foto opgedoken van een toch nogal reusachtig katachtig dier dat zou ronddwalen over het Engelse platteland. Zou het echt? Tegen tweeën gaan we op kattenjacht. Maar we beginnen in Oekraïne. Tijd voor buiten. We gaan de grens over. Want ook tijdens een oorlog gelden regels. Althans, dat is de theorie. Jan Tijmen Nink Blok is specialist in humanitair oorlogsrecht bij het Rode Kruis. En hij is net terug uit Oekraïne. Welkom. Op verzoek van het Oekraïense Rode Kruis gaf je afgelopen maand les over oorlogsrecht aan onder meer Oekraïense officieren en ambtenaren. Ik denk bij het Rode Kruis toch eigenlijk vooral aan noodhulp. Maar jullie houden je dus ook bezig met oorlogsrecht. Hoe zit dat? Nou, het klopt natuurlijk wat je zegt. Het gaat ook bijzonder veel hand in hand. Het Rode Kruis en het oorlogsrecht zijn eigenlijk, het moderne humanitair oorlogsrecht, zijn eigenlijk uit dezelfde gedachte ontstaan. Namelijk dat niet alles zou kunnen in een oorlog, zou moeten kunnen in een oorlog. En aan de ene kant zit daar natuurlijk een stukje hulpverlening aan vast. En daar is de Rode Kruisbeweging uit voortgekomen. En aan de andere kant de ontwikkeling van regels in oorlogstijd. En zo heeft het Rode Kruis wereldwijd een hoedersfunctie. Een hoedersfunctie van dat oorlogsrecht. Inderdaad, ja. Ja. Jullie zetten je in om te zorgen dat de strijdende partijen de regels van het oorlogsrecht kennen en respecteren. Correct. Op verzoek van het Oekraïense Rode Kruis reisde jij met andere internationale collega's van het Rode Kruis af naar Lviv deze zomer. Om daar dus de theorie uit te leggen van dat oorlogsrecht. Maar hoeveel merkte je zelf in de praktijk onderweg daar in Lviv van die oorlog? Ja, in Lviv, afgezien van de afgelopen paar weken, is het eigenlijk in Lviv relatief rustig geweest. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je daar niks mee krijgt. Allereerst is natuurlijk de grensovergang Oekraïne in. Dat is volop drukte en daar wordt veel gecontroleerd. Onderweg naar Lviv is af en toe een checkpoint. En in de stad zelf zie je dat belangrijke gebouwen zijn ingepakt om ze toch enigszins te beschermen voor raketaanvallen. En is ook wel duidelijk waar de shelters zijn voor als er raketaanvallen plaatsvinden. En was je in Lviv? Aan wie en onder welke omstandigheden gaf jij die training? Wie zaten er voor je neus daar? Nou ja, misschien eerst onder welke omstandigheden. Dat was eigenlijk een locatie buiten Lviv. Dus bewust wel gekozen omdat het daar rustig is. In het westen van het land? In het westen van het land en ook uit het centrum van de stad zelf. Dus we zaten in een vrij bosrijke omgeving. Maar je kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan een soort van een resortachtige, een conference resortachtige omgeving. Dus het kon ook eigenlijk elders ter wereld zijn wat dat betreft. Mm. En aan wie, dat was een hele lange lijst met personen, maar die allemaal een redelijk senior functie hadden binnen de overheid van Oekraïne. Dat klinkt nog wat abstract, maar kun je het iets inkleuren? Wie heb je ontmoet bij de koffiepauzes? Ik heb uiteindelijk een lijst kunnen inzien van de organen die daar vertegenwoordigd waren. Ik heb geen namenlijsten gekregen. Dat was ook niet de afspraak. Want? Veiligheidsredenen? Of? Veiligheidsredenen, ja. Dat is voor mij ook niet van belang op dat moment. Ik geef een training voor mensen die graag meer willen weten over het oorlogsrecht. Waar heb je het dan over? Dan heb je het mensen die voor het ministerie van Buitenlandse Zaken, Defensie, maar ook de gezondheidszorg en ook zeker een aantal geuniformeerde beroepen hebben. Dus mensen uit het leger bedoel je dan? Onder andere, ja. Ja. Aan de lijn vanuit de Oekraïnse hoofdstad Kiev is onze correspondent Michiel Driebergen. Michiel, om iets meer idee te krijgen van de context waarin deze trainingen dus plaatsvinden. Dat de Russen het oorlogsrecht schenden, dat wordt natuurlijk vaak aangehaald. Denk aan de gruwelijke beelden uit Bucha, Izium. Maar hoe zit dat eigenlijk met Oekraïne? Wat weten we daarover? Ja, goedemiddag. We hebben daar lastig zicht op, moet ik zeggen, hoor. Kijk, we weten bijvoorbeeld heel erg moeilijk, weinig van wat Oekraïne nou uitspookt, om het zo maar te zeggen, aan de andere kant van het front. Kijk, we kennen natuurlijk de effecten van de Russische beschietingen op Oekraïne, maar de Oekraïnse beschietingen op de andere kant van het front, ja, daar kunnen geen, in het oosten bijvoorbeeld, in het Donbass of in die zuidelijke bezette gebieden, daar kunnen geen onafhankelijke journalisten komen. Kijk, in een oorlog, ja, daar worden de mensenrechten, oorlogsrecht geschonden. In maart bijvoorbeeld, afgelopen maart, kwam de mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties met een rapport. En dat ging dan over krijgsgevangenen. Dat is natuurlijk een belangrijk punt in het oorlogsrecht. Hmm. Wat goed was, zeiden ze over Oekraïne, nou, ze hebben wel volledige toegang tot het detentiecentrum waar dan de Russische militairen die gevangen genomen zijn zitten. Maar de helft van die Russen rept dan wel van marteling of mishandeling in die gevangenissen. In Oekraïne? Daar staat dan wel in Oekraïne, inderdaad. Daar staat dan tegenover dat Oekraïnse gevangenen, Oekraïnse militairen die in Rusland gevangen hebben gezeten, of onder Russische controle gebieden gevangen hebben gezeten, 92% rept van marteling of mishandeling. Nou, maar ook in Oekraïne dus zouden zeggen Russische gevangenen, krijgsgevangenen gemarteld te worden en geslagen. En ook video's zouden met ze worden opgenomen, zegt dat rapport van die mensenrechtencommissaris van de VN. Wat dat betreft, ja, ook Oekraïne komt er niet, laten we zeggen, schoon van af. Nee, want je zegt, het is lastig ook om daar als correspondent aan de Oekraïnse kant zicht op te krijgen. Misstanden zullen door de Oekraïners niet breed worden uitgemeten. Nee, zeker in datzelfde Lviv overigens, in die West-Oekraïnse stad, daar is een gevangenis waar ook journalisten mogen komen, worden uitgenodigd, worden rondgeleid. Dat is ook veel gebeurd. Afgelopen week had het Britse blad The Economist nog een reportage uit de gevangenis waar Russische krijgsgevangenen, militairen dus, gevangen worden gehouden. Nou, die worden daar eigenlijk volgens de Geneefse conventies, heb ik begrepen, behandeld. Ze mogen werken, ze krijgen daar ook een beetje voor betaald. Ze worden gevoed. Maar goed, in die conventies liggen die regels van het oorlogsrecht vast, hè? Dat leg ik nog even uit. Precies. Ja. Ja, precies. Nou ja, dat lijkt dus volgens die regels te gaan. Er zou een Russische krijgsgevangene, bijvoorbeeld ene Andrei, werd geïnterviewd door de Economist. Nou, die werd vanuit een gevangenis in Rusland gerecruiteerd voor het leger. Die liep op een mijn, werd gered, zei hij zelf, door het Oekraïense leger. Heeft nu spijt. Nou goed, journalisten kunnen dan met zo'n Andrei praten, maar eigenlijk dat is het enige detentiecentrum waar dan toegang toe is. En er zijn natuurlijk veel meer detentiecentra, want beide kanten hebben heel veel krijgsgevangenen. Die worden ook echt als ruilwaar behandeld. Die worden nu en dan uitgewisseld tegen elkaar. Zeg maar het is lastig zicht te krijgen op de echte staat. Zeker als er natuurlijk zo'n rapport komt van de mensenrechtencommissaris van de VN, die niet zo positief is. Ja, en nou nodigt Oekraïne dus het Internationale Rode Kruis uit voor trainingen over dat oorlogsrecht. Wat zegt dat volgens jou over hoe belangrijk Oekraïne de naleving van dat soort regels vindt? We kunnen natuurlijk niet in de ziel van Oekraïne kijken. Hè? Maar het lijkt er in elk geval op dat Oekraïne het beeld probeert te verbeteren. Voorheen, er werden wel eens misstanden geconstateerd. Hè? Er zijn video's bijvoorbeeld van de regio Kharkiv, waar vorig jaar militairen, Russische militairen, inmiddels al gekneveld op de grond lagen en vervolgens werden in hun benen werden geschoten. Gruwelijke beelden. Er zou dan wel onderzoek door op volgen, hè, zeiden de Oekraïense autoriteiten. Ik zie steeds minder van dat soort beelden naar buiten komen. Dat zegt natuurlijk niet dat het niet gebeurt. Hmm. Het lijkt er in elk geval op dat Oekraïne het beeld naar buiten toe probeert te verbeteren. Er waren voorheen bijvoorbeeld veel interviews met krijgsgevangenen. Nou, dat waren voorheen altijd toch ook wel Russen die er wat verfomfaaid uitzagen, waarvan je dacht van nou zijn die mishandeld of komt het door verwondingen op het slagveld opgelopen, weten we ook niet. Nu zie je ook interviews nog steeds, mag eigenlijk ook niet volgens oorlog gezegd, maar nog steeds interviews krijgen ze van, ook op de nationale televisie. En die Russen die zeggen dan, we hebben spijt, we willen eigenlijk blijven in Oekraïne. En dat wordt dan toch eigenlijk als een beetje, je zou kunnen zeggen als propaganda gebruikt, voor het publiek. Maar als jij zegt, interviewen het is vooral mag nogmaals niet, volgens de oorlog gezegd. Nee, en als je zegt het is de beeldvorming waar ze beducht voor zijn, wat weten we over in hoeverre er consequenties worden verbonden aan dit soort beelden die opduiken? Weten we eigenlijk niet. Ik heb geen casussen gevonden van deze misstanden, bijvoorbeeld in dat dorpje in de regio Kharkiv vorig jaar april, van hoe dat nou is opgelost, of er nou een rechtsgang uiteindelijk is gevolgd. Ja. In elk geval probeert Oekraïne zich steeds meer te laten zien als de partij die dan wel dat oorlogsrecht voert. Maar of dat gebeurt, dat rapport, toch relatief recente rapport over de krijgsgevangenen van de mensenrechtencommissaris van de VN, laat toch ook wel een ander beeld zien, helaas. Dankjewel, Michiel Driebergen vanuit Kiev was dat. Bij mij in de studio zit nog steeds Jan Tijmen, Nink Blok. Jij was deze zomer dus in Lviv, waar je namens het Rode Kruis trainingen gaf over oorlogsrecht. De verhalen van Michiel bevestigen nog maar eens de noodzaak daarvan, ook aan de Oekraïnse kant. Ja, zeker. Wat voor vragen kreeg jij nou van de deelnemers aan die trainingen? Waarom deden zij mee? Wat wilden ze van jou weten? Ja, je kon eigenlijk vaak wel een beetje afleiden uit de vragen die je kreeg, wat hun functie was in het totale plaatje. Maar soms waren het natuurlijk gewoon vragen die aansloten op de specifieke training. Dus dat kon gaan over academische concepten en dergelijke. Maar soms was het ook echt gewoon de actuele thematiek die op dat moment speelde. Kun je het iets concreter maken? Wat leggen mensen jou dan voor? Nou, ik denk een goed voorbeeld was dat in die periode Poetin een uitspraak deed dat de graanschepen vanaf dat moment gezien werden als een militair doel. En dan wordt mij de vraag gesteld, is dat zo? Is een graanschip een militair doel? Kan dat een militair doel zijn? Mag dat? Precies, mag dat? Mag een graanschip aangevallen worden? Ja, maar ik stel me voor dat je bij dat soort vragen vanuit Oekraïns perspectief over oorlogsrechtelijke kwesties al gauw in hele heikele pakketten terechtkomt. Want jij zit daar als jurist namens het Rode Kruis. Je wil niet op de stoel van de rechter gaan zitten. Hoe ging je daarmee om? Nee, dat is precies inderdaad een probleem voor ons, dat wij niet een oordeel kunnen vellen. Dat willen we niet, dat mogen we niet. Maar tegelijkertijd willen we wel een voldoende antwoord kunnen geven, zodat mensen er zelf wel mee verder kunnen. Mm-hmm. Dus dan is het belangrijk om het eerst te decontextualiseren. Dus waar hebben we het over? We hebben het over een burgerobject in dit geval. En dan is gewoon de abstracte vraag is, kan een burgerobject een militair doel? Een graanschip? Ja, kan dat een doel worden? En dat probeer je dan aan de hand van voorbeelden uit te leggen. Dus je kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven van een school. Een school is een burgerobject, dat mag niet aangevallen worden. Maar wat nu als die school leeg staat, mag het dan aangevallen worden? In principe ook niet. Maar wat als de vijand daar intrek inneemt? Dat verandert de zaak. Er ontstaat een commandopost in dat lege schoolgebouw. Nou, er is een punt wanneer de aard en de karakter van het object veranderd is. En dat er ook een legitiem doel wordt waar een militair voordeel bij behaald kan worden. En op die manier moet je het kunnen uitleggen zonder dat ik dus er richting aan geef of in dit specifieke geval het een militair doel is of niet. Nou gaf jij deze training op verzoek van het Oekraïense Rode Kruis. Ja. Maar wat doen jullie als er van de Russische kant zo'nzelfde verzoek om training in oorlogsrecht komt? Dan zullen we dat vanuit onze neutrale positie op dezelfde manier benaderen. Dus hebben wij op dat moment capaciteit en de expertise in huis om ook aan die training deel te nemen. En als dat het geval is, dan zullen we dat zeker doen. En was het ergens ook gek om vanuit dat vredige Nederland daar uit te komen leggen hoe het in oorlog zou moeten? Het voelde heel natuurlijk, denk ik. Ja, waarom? Ja, nou, ik denk dat wij geven dit soort trainingen op veel plekken. Natuurlijk vooral in Nederland, vanuit het Nederlandse Rode Kruis. Maar internationaal geven we dit soort trainingen overal. En ik denk, het is altijd de orde van grootheid. Dus dit is een heel belangrijke doelgroep. En dat maakt het heel natuurlijk om daar een training te geven. Dankjewel, Jan Tijmen Nink Blok, humanitair oorlogsrechtsspecialist bij het Rode Kruis, over de trainingen die hij van de zomer gaf in Oekraïne. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Guatemala staat aan de vooravond van wat misschien wel een politieke aardverschuiving gaat worden. Zondag dan zijn er presidentsverkiezingen en de kandidaat van de oppositie die staat bovenaan in de peilingen. Zijn aanhangers hopen dat hij de democratie zal terugbrengen in dat autocratisch geregeerde land. Als iemand hoopt dat die kandidaat van de oppositie gaat winnen, dan is het wel de 39-jarige journalist Gaston Ortiz, die een paar maanden geleden zijn land moest ontvluchten, gewoon omdat hij zijn werk deed. Collega Edwin Koopman ontmoette hem op het Haagse Binnenhof. Het despacho del primer ministro. Het is como una tradición muy pequeño. Met Gerson in het centrum van Den Haag. En we gaan het hebben over de verkiezingen zondag in Guatemala. Dus waar kunnen we beter beginnen dan hier bij het torentje, de werkplek van onze eigen regeringsleider. Gerson, om te beginnen, wie zit er in Guatemala in het torentje? Wie is jullie huidige president ook weer? Sí, en este momento en Guatemala es presidida por el señor Alejandro Yamatei, un presidente que retrotrajo a Guatemala hacia una especie de dictadura institucional. Ja, dat is Alejandro Yamatei, een president die Guatemala in een soort dictatuur heeft gestort. Sinds hij aan de macht is, is alles wat democratisch is afgebroken. Hij is alle instituties gaan controleren. En wat echt zorgwekkend is, is de vervolging van de nieuwsmedia. En hij is trouwens ook corrupt. Een paar maanden na zijn aantreden had hij ineens een paar appartementen voor zijn zoons in zijn bezit. Niemand weet waar dat geld vandaan kwam. Nou ja, dat is even in het kort wie onze president is. De quién es el presidente de Guatemala en este momento? Estimados conciudadanos, me dirijo a ustedes desde el Palacio Nacional de la Cultura, el cual representa el punto de partida de todos los caminos de nuestro país. In een propagandafilmpje roept president Alejandro Yamatei de burgers op om mee te doen aan de democratie en te gaan stemmen. Zijn eigen termijn loopt ten einde en komende zondag is de tweede ronde van die presidentsverkiezingen. Wie zijn de kanshebbers? El propósito común que aspiramos para Guatemala. Esa Guatemala. Bueno, son Sandra Torres por un lado, que es una candidata que ha competido varias veces a la presidencia. Este es su tercera. Aan de ene kant is dat Sandra Torres, een voormalige first lady. Zij is heel erg gelieerd aan de macht en aan de huidige president. En ze heeft ook altijd voor al zijn plannen gestemd. En aan de andere kant staat Bernardo Arevalo. Hij is een nieuwe kandidaat. En dat hij de tweede ronde heeft gehaald is eigenlijk best opmerkelijk. Want hij wordt gezien als een kandidaat van verandering, een sociaaldemocraat en een alternatief voor de conservatieve leiders die ons land altijd hebben geregeerd. Por medio de la cual Sandra Torres quiere llegar a la presidencia. Maar maakt hij eigenlijk kans om te winnen? Bueno, es una pregunta difícil de responder porque si nos basamos en el. Ja, dat is moeilijk te zeggen. In de eerste ronde was hij tweede. Maar de kans is groot dat de mensen die in de eerste ronde ongeldig stemden nu voor hem gaan. Want zij zijn ontevreden met dit systeem. Dus dat kan nog best een verrassing opleveren. In ieder geval is de zittende macht er heel erg zenuwachtig over. Ze hebben zelfs geprobeerd om via de rechter de uitslag van de eerste ronde te annuleren. En zelfs om zijn partij op te laten heffen. Dus kennelijk zijn ze wel bang voor hem. Politicas que están en juego en este momento. Porque queremos un país mejor rescatando sus instituciones de las mafias que hoy las han capturado. Porque creemos que los y las guatemaltecas nos merecemos un futuro mejor. Bernardo Arevalo heeft tegen zijn aanhangers gezegd dat de tijd voor de corruptie en de maffia voorbij is. Gerson, je noemde de pogingen om zijn succes bij de verkiezingen dwars te zitten. Zelfs de rechters zijn daarbij ingeschakeld. We lopen nu naar onze eigen rechters toe hier in Nederland, namelijk de Hoge Raad. Een blokje lopen hier in Den Haag. Even oppassen voor de tram. Nou, hier staan we dan tussen Hugo de Groot en andere historische rechtsgeleerden. Gerson, hoe bemoeit de rechter zich eigenlijk met de verkiezingen? Hubo un intervencionismo de las cortes, por ejemplo, en cuestiones electorales. Ja, justitie is bij de eerste verkiezingsronde al ingezet om kandidaten uit te schakelen die een gevaar konden zijn voor de zittende macht. Dan dienden ze gewoon een kleine aanklacht in tegen zo'n kandidaat. En dan mochten ze van het verkiezingstribunaal niets meer meedoen met de verkiezingen. En ondanks dat heeft toch een kandidaat van de oppositie de tweede ronde gehaald. Nou, en toen heeft het Openbaar Ministerie de rechter gevraagd om de partij van Arevalo, dus de kandidaat van de oppositie, illegaal te verklaren. La decisión del juez también es un ejemplo de la judicialización de las elecciones. Jij bent persoonlijk ook slachtoffer van dit soort misbruik van justitie. Wat is er gebeurd? Sí, bueno, yo soy parte de un grupo de 9 periodistas que estamos siendo investigados, que un juez ordenó una investigación en nuestra contra. Ja, ik hoor bij een groep van 9 journalisten tegen wie een gerechtelijk onderzoek is gestart. De reden is dat we verslag deden van een rechtszaak tegen José Rubén Zamora. Hij is de hoofdredacteur en oprichter van mijn krant. En hij is veroordeeld tot 6 jaar cel. En nu worden wij beschuldigd van samenzwering en obstructie van justitie. Alleen omdat we erover schreven. Het risico is nu ook levensgroot dat ook wij worden opgepakt. En daarom zijn we op 1 na allemaal het land uit moeten vluchten. Een delito, een crimen. En dat is de reden waarom ze ons persiguen. Nou, we lopen nu terug richting het Binnenhof. Want na de uitvoerende macht en de rechterlijke macht ligt daar natuurlijk nog de wetgevende macht. En het parlement was belangrijk, want daar heeft Gerson ook nog wat over te zeggen. We lopen nu onder de poortjes door. De verbouwing is hier bezig. Gerson, jij hoopt natuurlijk op een verandering in je land. Stel, het lukt dat Arevalo aan de macht komt. Wordt alles dan anders? Difícil de responder. Pero concretamente el movimiento Semilla, que es el movimiento progresista y que fue la sorpresa en las elecciones pasadas, no es la primera fuerza del Congreso. Eso significa que. Ook moeilijk te zeggen. De partij van Arevalo heeft lang geen meerderheid in het parlement. Die is nog in handen van de zittende macht. Dus ja, het wordt misschien nog lastig om straks via het parlement dingen te veranderen. Importante es que generen cambios institucionales específicos en el país. En stel hij wint, wat zou dat dan voor jou betekenen? No es tan sencillo de responder, porque el Ministerio Público, que es el que ejerce la persecución penal. Nou, teruggaan naar mijn land is nog niet zo snel geregeld. We worden achterna gezeten door het Openbaar Ministerie en die hoeft zich van zo'n nieuwe president niks aan te trekken. Alleen als die aanklager aftreedt en Arevalo benoemt een nieuwe die wel democratisch is, ja, dan lukt het wel, maar daar kunnen jaren overheen gaan. Arevalo heeft wel gezegd dat hij zich gaat omringen met professionals. Journalist heeft hij niet genoemd, maar wel de rechters en de aanklagers die ook het land uit zijn gevlucht. Dat die straks kunnen terugkeren. Dus als hij wint, is er wel hoop. U hoorde journalist Gerson Ortiz in een reportage van collega Edwin Koopman. En zondag dus is er de ontknoping van die presidentsverkiezingen in Guatemala. Buitenland uitgelicht. People often describe cats that sound somewhat unusual. Some people suggest that some of the sightings are of hybrid individuals. We have these disparate legends and mythologies that refer to these mysterious, powerful cats. Ja, al jarenlang beweren mensen dat ze grote katten over het Britse platteland zien lopen. Een Engels mysterie dat weer eens volop in de belangstelling staat, want onlangs is er een documentaire uitgekomen over deze urban myth. En de filmmaker zegt daarin nieuw bewijs te leveren voor het bestaan van die reuze katten. Correspondent Anne Sane in het Verenigd Koninkrijk. Goedemiddag, Anne. Goedemiddag. Ja, eerst maar eens, wat zijn dat voor katten? Wat zeggen mensen die ze denken gezien te hebben? Nou ja, al sinds de jaren 70 eigenlijk zijn er bezorgde Britten die grote katachtige dieren rond hebben zien lopen op hun erf of in de natuur. En in de meeste gevallen lijkt het dan te gaan om een zwarte panter. Op sommige andere locaties om een luipaard. Want er zijn minstens 10 verschillende plekken in Engeland, in Wales en in Schotland waar die waarnemingen tot op de dag van vandaag worden gedaan. En het gaat dus echt om honderden getuigen. Zoveel dat de verhalen een eigen leven gaan leiden. En de dieren bijnamen krijgen in sommige streken, zoals de Beast of Smallthorn of de Exmoor Beast. Er zijn pootafdrukken van grote katten gevonden. Een boer beweert dat hij in 3 maanden tijd 100 schapen heeft verloren door een roofdier. Mm-hmm. En dat wordt dus allemaal toegeschreven aan die mysterieuze grote katten die in Groot-Brittannië rond zouden lopen. Ja, en nou beweert een documentairemaker, de maker van die film, dat hij bewijs heeft gevonden van het bestaan van die katten. Wat heeft hij ontdekt? Ja, dat klopt. Er is een foto gevonden. Die is onlangs ook in de media verschenen. Tijdens het maken van die documentaire. Een deskundige die zogenaamde urban legends onderzoekt, die ging door een oud archief en vond een foto met een briefje erbij. Een foto van een grote zwarte kat, een panterachtige kat. En die zou genomen zijn in Fort Greene Nature Reserve op 17 maart om 12:30. Om welk jaar het gaat, dat staat er dan niet bij. Maar de documentairemaker en de onderzoeker die dat die foto vond, die zijn ervan overtuigd dat dat het bewijs is dat die panters, dat er panters door Groot-Brittannië lopen. Maar andere experts die hebben die foto ook bekeken en die hebben hun twijfels over de echtheid. Oh ja, want waar twijfelen ze aan? Het is natuurlijk een beetje gek dat er geen jaar bij staat. Ja, dat klopt inderdaad. Het briefje ziet er wel echt oud uit. Maar het is de lichtval. En die kat kijkt niet recht de camera in. En dat zou hij toch gedaan hebben als zo'n kat merkt dat er een foto van hem genomen werd. Dus er wordt gezegd dat dit toch niet. En het is ook niet echt duidelijk waar die foto genomen is. Het is een beetje een neutrale achtergrond tussen het gras. Het zou overal kunnen zijn. Dus het is nog zeer onduidelijk of dit nou dus het bewijs zou moeten zijn. Ja, ga ik je toch even die vraag voorleggen. Wat denk je? Jezelf, Anne, lopen er nou echt van die grote katten rond in het wild, daar in het Verenigd Koninkrijk? Ja, moeilijk te zeggen natuurlijk. Er leven wel Europese wilde katten in Schotland, dus mensen zouden die kunnen vergissen met een luipaard bijvoorbeeld. Toch is het niet helemaal onmogelijk dat er ook echt panters of luipaarden op het Britse platteland leven, want in de jaren 70 was het nogal een trend om exotische huisdieren te houden, tot er een verbod kwam in 1976. De Dangerous Wild Animal Act. En er is een vermoeden dat er panterachtige katten de natuur in zijn gelaten om aan een boete te ontkomen. Dus wie weet zijn die grote katten die nu gespot worden de nazaten van die losgelaten huisdieren. Oppassen bij het oversteken dus, als je het Engelse platteland opgaat. Dankjewel, Anne Sane. En meer over deze al dan niet bestaande reuzenkatten leest u op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Dan zometeen Jurgen van den Berg. Er moeten meer Kamerleden uit de regio komen. Daarvoor pleit docent sociale geografie Evert Meijers zo dadelijk. Wij zijn er weer morgen om 14:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1. 1 vandaag. Een moeilijk gesprek kan heel makkelijk een fijn gesprek worden hier. Verdieping bij het nieuws. Maar hoe doe je het dan? Hoe speel je op beide schaakborden? Elke dag een fact-check. Dus als je een deel van die zwijnen afschiet, ja, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijgen ze inderdaad meer jongeren. Dat is een feit. En het opiniepanel. In plaats van dat we mensen gaan helpen die er nu heel veel last van hebben, gaan we een nieuwe groep gehinderden creëren. Dat kan toch niet de route zijn? Avro Tros met 1 vandaag. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ruitschade na auto-inbraak? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Zorg voor je kraakbeen met Vitepro. Onze vernieuwde formule bevat mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Dus kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar €9,95 op vitepro.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Horenwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Wat is er deze week in de actie? Verse courgette, 2 voor 1 euro. Zalmfilet met huid, schaal 400 gram, 7,49. En Ben & Jerry's of Hertog Minis, 2 voor 2 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. 2 uur. NPO Radio.